Cuma gecesinde kara dili vuruldu. Daha güneş doğmadan her yana duruldu. Daha güneş doğmadan her yana duruldu. Alaşarın ortasında akar bir dere. Yavaş kaldırın dostlarım her yanım dere. Alaşarın ortasında geçer bir dere. Yavaş kaldırın dostlarım her yanım dere. Yavaş kaldırın dostlarım her yanım dere. Alaşarın ortasından geçer bir dere. Yavaş kaldırın dostlarım her yanım dere.